ընդհանուր Շուշին դրամատուրգությունը բարձրահարկ տղաները գալիս գրանցում են առաջին գծ գնալու համար, միջակա 16 տարեկաններն են ու ցանկություն այդն որ գնան առաջին գծ, ասեմ, սպասեք դուք։ Կամավորները սա պատրաստ են, բայց դեռ կարիք չկա ասմա գնալու, բայց համար մեկի մեջ կանգնած են։ Ադրբեջանի նպատակն է, որ Շուշին դուրս գա, հանձնենք իրեն, բայց դա ընդհանրապես չի լինելու, որտեղ հովոր տերիմա Շուշին, նա տերիմա ընդհանուր Արցախին, այդպես էլ կա, մենք Շուշին ընդհանրապես միտք չունենք հանձնելու։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Կարծիքնաթերում օրվա ապրիլի 7-ի թողարկմամբ հոգեբանի անկյուն Էջում այսօր կխոսվի հայ գենետիկ հիշողության եզակիության մեր ամբերդելիության հոգեբանական կողմերի մասին։ Անահիտ Միրզանի զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Չարենցյան, ով հայ ժողովուրդ քոմիակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է արտահայտությունը, այս օրերին առավել քան արդիական է։

Ապերի շիրինը չենք դողնի տուրջան։